En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Tunge tanker. Stress. Angst. Alt for mange af vores børn og unge mistrives i Danmark. Det er en skamplet for et rigt velfærdssamfund som vores. SF vil gøre børnenes mentale trivsel til det vigtigste valgemne. Står det til SF, så skal børn og unges trivsel ikke længere bare være en eller anden politisk fodnote. Det skal stå allerøverst på Christiansborgs dagsorden. En del af løsningen er at oprette et nyt trivselsministerium. Som både på den ene side skal have forebyggelsen, men også et ministerium, der kan tage fat der, hvor det går galt. Men hvilken forskel vil det gøre? Det spørger jeg børneordfører, måske kommende trivselsminister Jacob Mark om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jacob Mark, jeg kørte på arbejde i morges og så en plakat af Piosen Dyr, der så trist ud. Overskriften var, danske børn mistrives. Hvordan? Det vi kan se, det er jo, at der er stadig flere børn, der ikke kommer i skole. Altså det, som lærerne kalder de glemte børn. Altså børn, hvor at, de finder det simpelthen for svært at gå op i klasselokalet, og så meddeler læreren det til skolelederen, der meddeler det til kommunen, og så sker der ikke noget, og så ender det med, at børnene sidder derhjemme og har det, som nogen kalder skoleværing, men som i virkeligheden bare er, at de ikke kan komme i skole, fordi de har det for skidt. Der er også flere børn, der har angst, og faktisk også stadig flere, der har depression. Og det er jo en meget tidlig alder. Og det betyder selvfølgelig ikke, at alle børn har det. Men de tendenser, den stigning, som vi ser, er så alvorlige, at vi mener, at det er et fælles problem. Og det er faktisk en del af kampagnen, det er at prøve at gøre det til et fælles problem mere, end det i dag er sådan et individuelt problem. Og I har lavet en video til den kampagne. Mange forældre kender følelsen. Vi kan fornemme, når vores børn har det svært. Der hedder, danske børn er tynget af livet. På tanker, som tynger dem i deres liv og hverdag. Og desværre, så er der flere og flere børn i Danmark, der mistrives. Når jeg ser den, eller da jeg så den første gang, så tænkte jeg, jamen, danske børn, de dør ikke af sult. Danske børn dør ikke af kulde. Danske børn dør ikke af banale infektioner. Danske børn er ikke på flugt fra krig eller fra klimaforandringer. Danske børn bliver ikke tvunget til at arbejde i mineralminer for at hive grundstof op, man så bruger i rigbørns mobiltelefoner. Danske børn får ikke stukket et gevær i hånden og udkæmper borgerkrig. Danske børn, de går i skole. Hvis de bliver syge, kommer de på hospitalet. Deres forældre arbejder på et meget, meget velindrettet arbejdsmarked med 37 timers arbejdsuge og barnets første sygedag og mulighed for ferie. Og jeg kunne blive ved, Jacob. Altså, danske børn er de mest privilegerede børn i hele denne verden. Hvordan hænger det sammen med, at de mistrives? Det minder mig om den der gamle fattigdomsdebat. Kan man ikke være fattig i Danmark? Altså, der er der jo også nogen, der har ment, at hver gang vi ligesom diskuterer børnefattigdom i Danmark, så refererer man til Afrika, fordi det er åbenlyst for enhver, at nej, danske børn er ikke lige så fattige som dem i Afrika. Men i den fattigdomsdebat, og grund til, at jeg nævner det, fordi det er det samme argument, jeg vil bruge lige om lidt i den her debat, der er der faktisk rigtig meget, der tyder på, at det er det, der hedder relativ fattigdom. Altså, at det er den fattigdom, man føler i forhold til andre i det samfund, man bor i, som er den, der afgør, hvordan du har det. Så nej, selvfølgelig så har danske børn ikke de samme udfordringer, som ukrainske børn har lige nu. Men fordi danske børn jo er vokset op der, hvor de er, er i det miljø, de er, og oplever de problemer, som de nu gør, så kan det for dem føles lige så voldsomt. Og så kan vi jo godt sige til de danske børn, du har det jo meget bedre end de ukrainske børn. Vi kan også sige til dem, som politikere har gjort i mange år, du skal bare være mere robust, for du har jo alle muligheder. Men så ser vi bare flere børn, der har det skidt. Det kan jeg love dig for. Så på samme måde som, at fattigdom kan være relativ, så kan mental trivsel, den kan også være relativ. Altså det er i forhold til noget andet. Hvem er det, danske børn mentalt trives dårligt i forhold til? Ja, vi kan jo se, at der i hvert fald er en stigning i antallet af danske børn, der ikke har det godt. Og faktisk så er der lige nu en tendens i verden, der, hvor vi kan se, at der er flere børn, der ikke har det godt. Mm-hmm. Der er nogle forskere, der ligesom mener, at det skyldes, at vi er ved at skabe sådan en, et højhastighedssamfund. Altså det der med, at vi skal være på hele tiden, og det gør, at vi bliver sådan, både som børn, men også som voksne, afkoblet fra os selv. Altså vi får svært ved at mærke os selv, svært ved at fokusere, svært ved at være, svært ved at nyde. Søren Kierkegaard, han sagde, at angst kommer, når man er allermest fri. Altså, han forbandt frihed. Han var den første til at beskrive angst. Men han sagde, at frihed, det skaber angst. Og netop de argumenter, du bruger, og siger, at børn har alle muligheder, det fortæller vi dem også, de har. Mm-hmm. Og så var der også politikere, der har sagt, at det er jeres eget ansvar at udnytte de muligheder. Jamen, så tror jeg, at angsten kan komme. Er det på grund af mulighederne? Er det fordi, at danske børn er de mest privilegerede i hele verden? Er det derfor, de har det dårligt? Jeg mener i hvert fald, at kombinationen af at fortælle dem, I har alle muligheder, I er de mest privilegerede i den her verden, det er meget bedre i dag, end det var, da vi selv var børn. Det kombineret med, at vi så siger, at det er jeres eget ansvar at udnytte det, I står alene, det er et individuelt problem, hvis I får det skidt, I skal bare være mere robuste. Mm-hmm. Ja, det mener jeg faktisk er en af hovednøglerne bag at løse det her mistrivelsesproblem. I skriver også ind på jeres hjemmeside, at forklaringen, altså i den mentale mistrivsel, den skal findes i den måde, vi har skruet vores samfund sammen på. Det er jo meget, meget grundlæggende, det her. Mm. Mener du, at vi kan skrue samfundet sammen på en anden måde, hvor børnene trives mentalt, uden at de samtidig mister deres privilegier? Ja, det mener jeg godt, man kan. Altså, jeg mener, lad os tage børne-, skole- og uddannelsesinstitutionerne. Ikke? Da jeg var barn, der gik jeg et år ekstra i børnehave. Og fordi jeg var mega generet, jeg turde ikke tale med nogen. Det var et af de mest afgørende valg, der er taget for mig, at jeg fik det år ekstra i børnehaven, fordi det gav mig meget bedre forudsætninger for at klare mig i skolen. Der valgte nogle politikere at lave reglerne om, sådan så børn for al vold og magt, de skulle starte i skole. Så skete der i løbet af nogle få år en halvering i antallet af børn, som fik lov at blive et år ekstra i børnehaven. Og grunden til, at jeg nævner det meget konkret eksempel, det er i virkeligheden det, man har gjort ved hele børneskole- og uddannelsessektoren, og måske også ved arbejdsmarkedet. Man har sat magtturbo på og brugt som argument, at vi er i konkurrence med omverdenen. Mm-hmm. Og der vil jeg bare sige, ja, vi er i konkurrence med omverdenen. Men hvad er det, vi måler på? Og hvad er det egentlig, der skaber god konkurrence? Hvad pokker forskel gør det for konkurrence med omverdenen, om vi skubber børn hurtigere fra vuggestue til børnehave, fra skole til, eller børnehave til skole? Jeg har et bud. Omkostningerne. Jamen, hvilke omkostninger? Fordi omkostningerne til den offentlige sektor. Det er rigtigt. Der vil være børn, som hvis de får et år ekstra i børnehaven, som skal have nogle normeringer et år ekstra. Mm-hmm. Men hvis de børn, fordi de ikke fik det år ekstra, lige pludselig en dag ikke kommer i skole, eller får brug for at melde sig syg rigtig mange gange senere på arbejdsmarkedet og skal have behandling, så kan jeg love dig, at det bliver meget, meget dyrere. Mm. Så SF mener, at vi kan skrue samfundet fundamentalt anderledes sammen, uden at miste privilegier og med mentalt sunde børn? Ja, vi mener, at man kan og skal skrue ned for hastigheden af vores samfund, og at det vil øge antallet af privilegier og det gode liv. En af de måder, I vil gøre det på, det er ved at lave et trivselsministerium og udpege en trivselsminister. Hvad skal ministeren lave? Nu kan man sige, nu går vi fra noget meget ideologisk, som var dejligt at få lov at tale om, til noget meget politisk konkret. Og der vil jeg starte med at sige, at der er faktisk nogle af mine følgere, som følger mig på Facebook, der har været meget skeptiske over for det her trivselsministerium, fordi de siger, flere mennesker, der arbejder i et eller andet ministerium og finder på nye, mærkelige idéer, som ikke hjælper børnene. Mm. Og når jeg siger det, så er det fordi, den bekymring kan jeg godt forstå. Men det, der er tanken med trivselsministeriet, det er, at i dag, så synes jeg, at de der indsatser for at sørge for, at vores børn får det bedre, de bliver sådan glemt i de store politiske forhandlinger. Så nåede Magnus Heunicke ikke lige at lave en 10-årshandleplan for psykiatrien, og slet ikke med børn- og ungepsykiatrien, fordi han havde nogle andre ting at se til, og han kunne ikke lige få det igennem med sit koordinationsudvalg over i undervisningen. Der kom lige en global epidemi. Der kom en global pandemi, men der har godt nok også været meget tid, hvor der ikke var pandemi. Mm-hmm. Altså, og Magnus Heunicke har også lavet mange ting, som ikke havde med pandemien at gøre. Over i undervisningsministeriet og børne- og undervisningsministeriet og uddannelsesministeriet har man ingen kontakt med sundhedsministeriet, som heller ingen kontakt med socialministeriet, som jo også har meget med børn at gøre. Jeg siger det, fordi i alle de her politiske siluer, som vi har glemt, eller er skabt, mm-hmm. der går børnene glemt. der ender med, at der ikke bliver lavet de indsatser, der skal til. Og derfor vil vi lave sådan en minister, der kan gå på tværs, og som har magt til faktisk at gøre en forskel for børnene. Mm-hmm. Ministeren skal have ansvar for børn og unges mentale trivsel, skriver I. Altså, hvad skal der til for, at et barn trives mentalt? Det er fuldstændig forskelligt fra barn til barn. Men man kan jo forsøge at skabe nogle gode politiske, altså nogle strukturelle rammevilkår. Jeg tror jo på, at når det kommer til børn, så er der en masse, der ligger uden for den politiske sfære. Heldigvis, og jeg mener, der burde være endnu mere, der lå uden for den politiske sfære, for jeg mener, at børn går for lang tid i skole hver dag og institution. Men det, der ligger i, altså hvordan har de det i daginstitutionerne? Er der voksne nok, når de bliver, får de skidt, får de så hurtigt hjælp? Skoledagen, hvor lang tid går de i skole? Hvor meget presser vi dem? Hvor meget tester vi dem? Ungdomsuddannelser, hvor hurtigt forventer vi, de er færdige? Og hvornår hurtigt forventer vi, de skal have besluttet sig for, hvad de så skal? Der kan vi lave nogle gode rammevilkår. Okay, det er fordi, det jeg forsøger nu, Jacob, det er at prøve at indsnævre, hvad trivselsministerens ressortområde er, og hvad vedkommende skal lave. Jeg forstår godt det der med at samle, sådan så det ikke er delt ud mange steder, men omvendt tænker jeg også, det er enormt omfattende. De eksempler, du nævner, det er ting, der handler om, hvad der sker inde i institutionen. Men der er jo mange andre ting, der afgør mental trivsel. Har jeg nogle gode forældre? Er min mor alkoholiker? Slår min storebror mig? Bliver jeg udsat for social tvang? Bliver jeg mobbet digitalt? Alle mulige ting, som ligger uden for samfundsinstitutioner, er det også trivselsministerens ansvar? Ja, det vil jeg ansvar? Faktisk mene, at det er trivselsministerens ansvar at have styr på, hvad gør regeringen her. Det er derfor, jeg vil lægge børne- og ungepsykiatrien over og under den her nye trivselsminister. Mm-hmm. Altså, vi kalder det jo en børne- og ungeminister mod mistrivsel. Børne- og ungepsykiatrien derovre. Altså inde på jeres Instagram-profil, der kalder I det et trivselsministerium. Ja, jeg er med på, at vi har kaldt lidt forskellige ting. Men det er, altså i praksis, så vil det naturligt være naturligt at lægge det hos det, der i dag er børne- og undervisningsministeren. Tag børne- og ungepsykiatrien og sige, den har man også ansvar for, så det er både forebyggelse og behandling. Og så har du helt ret, så er der også noget, der ligger over i Socialministeriet. Altså når det går helt galt og fokus på familien. Ja. Der mener jeg jo, at den her minister skal have ansvar for at holde løbende øje med, hvad er det for noget lovgivning, der bliver implementeret over Socialministeren. Du startede med at sige, da jeg spurgte dig til trivselsministeren, at dine egne følgere på sociale medier, synes, at de tvivler lidt på det her forslag. Altså, der er jo i forvejen en række ministre, der har ansvar for børn og unges mentale trivsel, eller trivsel i hvert fald. Sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren, socialministeren. Hvorfor er der brug for endnu en minister, der har ansvar for børn og unge? Der er i virkeligheden brug for færre ministre. Altså, i stedet for, at det ligger hos de tre forskellige ministre, så vil jeg have, at det skal ligge hos én. Sådan så, at alle de her mange indsatser, totale knopskydninger, som alle ministre går ud med hver for sig, at det bliver samlet. Som jeg også skrev til nogle af de her, der følger min Facebook, så sagde jeg, i virkeligheden er det meningen, at der skal gøres mindre, end der gøres i dag, men at man gør det rigtige. Altså, nu taler jeg ikke, jeg elsker jo at lave politik, og jeg kan også rigtig godt lide mine kollegaer, men det bliver jo nogle gange sådan, at så kommer der en minister, og så vil den minister gerne profilere sig på et eller andet, og så kommer der et eller andet puljeprojekt, som så bliver delt ud til en lille antal kommuner i en lille antal årrække. Og så får man ikke rigtig gjort noget. Og de rigtig store fundamentale ændringer, som jeg for eksempel mener minimumsmænger var, det kan man kun få igennem, hvis man har magt. Altså reel magt. Det er derfor, jeg mener, at der skal være én minister, der har koordinerende ansvar. Nu nævnte du før Magnus Heunicke, han havde ikke lige kommet i mål med sin 10-års psykiatriplan. Så jeg forstår det sådan, at når I gerne vil have en trivelsesminister, så er det fordi, at sundhedsministeren, han hedder i øjeblikket Magnus Heunicke, og børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil og socialminister Astrid Krag og deres forgængere, de har forsømt at værne om børn og unges mentale trivsel. Ja, jeg mener i hvert fald ikke, at de har gjort det godt nok. Altså jeg mener ikke, der er sat initiativer nok i gang for at hjælpe de børn og unge, der mistrives. Og jeg mener faktisk, at de initiativer, der er sat i gang, hovedparten af dem, det er noget, vi har presset dem til i finanslovsforhandlinger. Og løsningen er en trivselsminister? Løsningen er de ting, man kan få igennem, hvis man får et trivselsministerium. Forebyggelse ude i daginstitutionerne, skolerne, hurtig hjælp, en styrket psykiatri, et bedre samarbejde mellem socialpsykiatrien og den helbredende psykiatri. Men det betyder også, at sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren og socialministeren, de skal afgive magt, ellers kan det der jo ikke lade sig gøre. Ja, det vil betyde, at noget af det, de sidder med i dag, det skal over hos en samlet minister. Det er rigtigt. Og så skriver I også, at trivselsministeren skal sidde med i regeringens magtfulde koordinationsudvalg. Hvorfor? Det er fordi, at i koordinationsudvalg, der bliver alle politiske beslutninger taget. Alt, hvad der betyder noget i det her land, alle beslutninger, der bliver truffet, det bliver taget i det udvalg. Og det har jo også været meget i fokus i medierne den sidste tid. Og der har jeg bare oplevet gennem mine 8 år på Borgen snart, at børnene de kommer altid i sidste række. Bare det at få børnene på dagsordenen op i koordinationsudvalget, det er sådan en umulighed, medmindre vi laver ultimative krav. Og de andre minister, vi har talt om, de sidder jo heller ikke med. Altså bare lige for, så lytterne med, koordinationsudvalget, det er de 5 helt tunge ministerier. Det er statsministeriet, finansministeriet, udenrigsministeriet, justitsministeriet og forsvarsministeriet. Mm. Og så altså fremover en trivselsminister. Ja, en børne- og ungeminister med fokus på trivsel. Ikke? Altså det hele det børne- og ungeområde, som vi mener er så fuldstændig afgørende. Mm-hmm. Fordi at vi kan se, at der er mange, der har det skidt, men også fordi det er jo... Jeg kan ikke engang lige omtale de unge sådan, for jeg tror nærmest, det er det, der kan være med til at gøre dem syge, men det er jo vores samfunds byggeklodser. Det vil jeg blive syg af, tror jeg. Ja, det er dem, der skal drive vores samfund i fremtiden. Ikke? Dem, der skal bygge den store mur. Nu lægger jeg alt ned på dem igen, men at man ikke taler mere om, hvordan de har det, det begriber jeg ikke. Hvis I får trivselsministeriet, og en trivselsminister, der kunne jo være dig, Jacob Mark, der bliver trivselsminister, tænker jeg. Vil du ikke være et oplagt valg egentlig? Der er... Med alt det her, der sker, men statsminister, der ikke lige har fået udskrevet valg endnu, og lige nu står vi ikke engang til at vinde i målingerne, så tør jeg ikke sidde og lave regeringer. Men, okay. men jeg vil alligevel gerne sige, for så langt vil jeg da gerne gå, at SF vil gerne i regering, hvis politikken er rigtig. Mm. Jeg vil synes, det var et sjovt ministerium at være minister for, hvis politikken var rigtig. Mm. Men der vil ikke være noget værre i den her verden, end at blive trivselsminister af navn og ikke af gavn. Det vil sige, så få sådan en ministerpost, man ikke kunne lave hurtig hjælp ud på skolerne, videreføre de der minimumsnormeringer, sørge for at skrue ned i uddannelsessektoren. Hvis man ikke kunne få lov til det, så ville det jo ikke give mening at oprette sådan et ministerium. Lad os nu lege, at du bliver trivselsminister. Noget af det, du skal forhandle om, eller som SF i hvert fald vil kræve, det præsenterede I for nylig på jeres sommergruppemøde. 16 forhandlingskrav til en kommende regering. 3 af dem handler om børn og unge. Jeg kunne godt tænke mig at se nærmere på et par af dem. Et af kravene lyder, at I vil give børn og unge, der mistrives, en ret til hurtig hjælp. Hvad mener I med en ret? I dag er det sådan, at hvis et barn nu bliver syg ude i en klasse, altså lad os sige, et barn får et pludselig angstanfald inde i et klasselokale, så kan, nu kommer jeg lige til at tænke på min mor, fordi at hun er lærer, og hun har ofte fortalt om det her, så kan hun sige til sin skoleleder, jeg har det her barn, som måske lige har oplevet, at en forælder er gået bort, eller der er sket noget frygteligt i familien, hun skal have hurtig hjælp. Men så står der i lovgivningen, at en kommune kan give hurtig hjælp, ikke at en kommune skal give hurtig hjælp. Og det betyder, at børn bliver glemte børn, at der går månedsvis med undersøgelser, der egentlig ikke behøver at blive lavet, i stedet for bare at give den hurtige hjælp. Jeg vil ændre fra kan til skal i lovgivningen. Okay. Bare det. Og det vil sige, at det er lærerens vurdering, om der er behov for hurtig hjælp? Læreren og skolelederen. Hvis en lærer og en skoleleder sammen siger, her er der et barn, der har akut brug for hjælp. Jeg ved ikke, om du har prøvet at have angst, men hvis man som, det er helvede på jord, og hvis man som lille barn oplever det, så skal der ikke gå uger, der skal slet ikke gå måneder, før man får hjælp. Og det gør der i dag, og det nærer mig. Mm-hmm. Hvad sker der så? Kan barnet så få den akutte hjælp? Ja, det er meningen. Og det kan man jo også i nogle få kommuner. Der har man jo udliciteret det her til nogle private projekter, altså nogle private firmaer, som så hurtigt kan give den hjælp. Men mange steder, der, fordi der står skal i, eller kan i lovgivningen, man kan give hjælp, så ender det med, at det ikke sker. Der skal bare hvorfor være et tilbud. Hvorfor sker det ikke? Ja, men altså, nu har jeg jo selv været kommunalpolitiker i en del år, før jeg kom på Borgen, og det ender jo med, at børnene også der ligesom, så taber de til et nyt kulturhus, eller en ny stadionbygning, eller også så taber de til et eller andet vejprojekt. Mm-hmm. Altså, det er jo, hvad bruger man pengene på lokalt? Og der er det her jo, det er sådan en af de der ting, hvor politikere ude lokalt kan sige, jamen det skal skolen tage sig af. Mm-hmm. Og så lyder det endda flot, når de siger det, jamen vi stoler på folk ude på den enkelte skole, men det ender bare med, at børnene ikke får den hjælp, de har brug for. Okay, så kommunerne, du vil ændre det fra kan til skal. Kommunerne skal give hurtig hjælp til børn, der har brug for hjælp, hvis de bliver psykisk syge. Sådan det er det, jeg hørte dig sige. Ja. Hvad kommer det til at koste? Altså i udgangspunktet, så har vi regnet os frem til, at det koster ca. 50-75 millioner. Men det er jo svært at sige, fordi hvor mange har egentlig brug for det her? Ja. Bliver det mindre, bliver det mere? Ja. Altså jeg tror, der er mange af de her børn, hvis de meget hurtigt får hjælp, så tror jeg til gengæld, at kommunen efter nogle år vil opleve, at de har sparet penge. Mm. Da jeg sad i Køge, der lavede vi sådan et tilbud, hvor man lynhurtigt kunne give forebyggende hjælp. Vi var den første til også at lave gratis psykologhjælp til unge. Ja. Og det kostede lidt i starten, men til gengæld kunne vi jo se, at der var færre, der fik det skidt. Altså sådan, det kalder vi en velfærdsinvesteringspulje, meget socialdemokratisk. Ja. Men det der med at lave forebyggende indsatser, det virker. Ja, altså nu nævner du psykiatrisk behandling, og Gitte Ahle, som er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Hun har udtalt sig i forbindelse med den kommende politiske 10-årsplan for psykiatrien. Den skal vi ikke snakke om, men hun siger sådan her, det synes jeg er vigtigt. Hun siger, det er vigtigt at tale mental sundhed og forebyggelse. Men det ændrer ikke ved, at det der her nu er brug for, er at genoprette psykiatrien for mennesker med egentlig psykisk sygdom. Dem svigter vi i dag, siger hun. Og så kigger jeg på jeres forhandlingskrav, og I nævner ikke psykiatrien med ét ord. Hvorfor ikke? For det første, fordi at noget af det, der skaber problemerne i psykiatrien, det er jo noget af det, der er i vores børn- og unge-krav, altså ret til hurtig hjælp. Det kan man sige, der ligger noget børn- og unge-psykiatri i det. Men for det andet, så er det fordi noget af det, der ligesom trænger til i psykiatrien, udover at der er brug for en forhandling om det, og også hvordan vi har indrettet dem, så er det penge. Ja. Og der kan jeg bare sige nu, det kommer vi med et krav til. Okay, udover de 16 forhandlingskrav? Ja, det gør vi. Men det er fordi, vi har, som du kan se, de 16 krav, altså det er jo mere sådan grundlæggende politiske forandringer. Mm. Det er ikke sådan, vi siger 1 milliard til folkeskolen og 2 milliarder til det og sådan noget. Nej, nej. Der kommer vi med noget på psykiatrien. Okay. Jakob, lad os kigge på et andet af de forhandlingskrav, I har til en kommende regering. I vil give børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse, samt flere praktiske fag i folkeskolen. Og jeg hæfter mig ved det første, altså ret til nærværende voksne. Hvad betyder det? Ja, det er ret til nærværende voksne. Altså, så skal man jo være ude i skolefaget eller ude i institutionerne for at helt kunne fange den følelse. Men jeg indrømmer, at det kan da godt lyde lidt fluffy, når man lige læser det op. Men at være nærværende voksne er jo for eksempel at have forberedelsestid nok til at kunne gå ind i et klasselokale og føle sig helt grounded ved at være der, fordi man er klædt på. Mm. At være nærværende voksne er jo også, at man ikke sidder og altså går ind, jeg ved ikke, om du har gået ind i et klasselokale med 28 førsteklasser. Det er fandme svært at være nærværende voksne der, ikke? At være nærværende voksne i institutioner hænger også sammen med det her med, om der er voksne nok. Så altså, hvor mange skal der være i klassen, hvis ikke der skal være 28? Jamen, en start kunne jo være at få det ned på 24, som vi har gået til valg på og prøvet at kæmpe for længe. Nu fik vi det ned på 26 i den sidste finanslov i indskolingen. Ja. Men det her, det betyder noget. Det er meget svært at være nærværende, hvis der er så mange børn. Det tror jeg gerne. Hver gang man i alle landets folkeskoler skrumper klasserne ind, og dermed laver flere klasselokaler og skal have flere lærere til at betjene de mange klasser. Altså, hver gang man lige rykker den tak, så koster det jo mange penge. Hvis du skulle have det ned på de 24 elever per klasse, du gerne vil, hvad koster det så? Det koster i omegnen af 1 milliard. Og det kan man faktisk finde ved at skære skoledagen ned med en skoletime. Og så kan man spørge sig selv, hvad giver den bedste skole? Er det, at man sidder i et klasselokale, hvor der er færre elever og mere tid til den enkelte elev og en mere nærværende voksen? Eller er det, at man sidder i et klasselokale med 28 elever, og til gengæld så har man en rigtig lang skoledag? Jeg mener, det er en bedre måde at drive skole på. Og det var vel også noget af grunden til, at I for nylig i august trådte ud af folkeskoleforliget. Mm. Altså ser du simpelthen... Ja, vi opsagde forliget. Ja, I opsagde forliget. Ser du simpelthen forliget som en trussel mod børns mentale trivsel? Ja, jeg mener faktisk, forliget har været en mistrivselsforstærker. Og det kan være lidt upopulært at sige. Men det der med, at man har gjort, at så meget skulle handle om, hvordan eleverne præsterer, så mange bindende faglige mål, så meget fokus på testning, stopprøver, uddannelsesparathedsvurderinger, samtidig med, at man har skåret ned i lærernes forberedelsestid, samtidig med, at man har bedt eleverne om at være der i længere tid, mm-hmm. i dage, hvor vi ved, der er stadig dårligere indeklima, og samtidig med, at man har skåret ned i deres fritidsinteresser som SFO. Ja, det mener jeg, man skal være lidt blind for ikke at se, at det har betydet noget. Mm-hmm. Så er spørgsmålet, hvad de andre forligspartier synes om det. Altså, lad os nu lege med tanken, hvis I skal i regering efter valget. Som regeringsparti, der tiltræder man automatisk alle forlig. Hvis Mette Frederiksen tilbyder dig måske, eller i hvert fald SF, posten som trivselsminister, vil I så tiltræde folkeskoleforliget igen? Jeg var nødt til at starte et sted. Vi har opsagt forliget. Vi har ikke trådt ud af forliget. Det vil sige, at mit håb er i virkeligheden, at nu hvor vi opsiger det, så er det helt normalt, at så genforhandler man forliget. Og hvis der så er et flertal, der bare siger, SF, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad I siger, vi kører videre, så kan vi jo risikere at træde ud af forliget. Men lige nu er min vurdering faktisk, at der er et flertal i forligskredsen, som gerne vil give skolerne mere frihed til for eksempel at gøre dagen kortere og lave flere timer med 2 voksne. Ja. Og så vil det jo være det nye forlig, som træder i kraft, hvor vi sidder med i. Mette Frederiksen repræsenterer jo så det parti, som har holdt stedigt ved de lange skoledage. Mm-hmm. Og der, men det er det, jeg tænkte, der kunne komme lidt knæster. Og der er min vurdering bare, at når vi sidder og skal forhandle regering, hvis vi får lov til det, kræver, at vi har et flertal, så kan vi gå op til Mette Frederiksen og sige, vi vil gerne med i regering, men det kræver, at vi giver frihed til alle skoler. Vi har et flertal med, de borgerlige vil gerne, og det vil de gerne. Er det, et ultimativt krav til, at SF træder i regeringen, det er, at det sker? Vi har ikke ultimativt krav, men det her, altså, det er meget vigtigt for os. Kan du sidde som trivselsminister, lad os sige, for trivselsministerium. Kan du sidde som trivselsminister, hvis ikke det sker, det du gerne vil med forliget? Hvem der bliver minister, og hvad vi sidder for, det må den der forhandling vise. Altså, fordi det kommer an på, hvis vi får givet mere frihed til alle skoler, men vi til gengæld skal sælge minimumsnormeringerne, så kan vi jo ikke. Mm. Altså, det er jo fuldstændig an på, hvordan ser den enkelte forhandling ud. Jeg kan bare sige, det her er så vigtigt for os, at vi har været ude at opsige skoleforliget. Det er ret utraditionelt. Mm. Vi har gjort meget for i de sidste år at komme ind i alle forlig. Så det at lægge hovedet på blokken nu og opsige det betyder noget. Jeg har et mål. Vi har et mål. Danmark skal være det bedste land i verden at være barn. For 3 år siden, der sagde Mette Frederiksen, at hun ville være børnenes statsminister. Og det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister. Har hun været det? Jeg havde en formulering, jeg blev spurgt om det samme på pressemødet forleden til sommergruppemødet. Der sagde jeg, at hvis man i Køge, hvor jeg kommer fra, mødte folk, der udnævnte sig selv med flotte titler, så skulle man være meget skeptisk, at det var bedre, hvis andre udnævnte en til noget. Og jeg var skeptisk, dengang hun udnævnte sig selv til børnenes statsminister, fordi det synes jeg, hun havde til gode at se. Jeg synes, de ting, Mette har lavet, som har været rigtig gode på børneområdet, altså, det skulle også der have presset dem til det. Men vi har da haft et godt samarbejde, og jeg synes, at der har været mere fokus på børneområdet under hendes statsministerskab, end der har været under de sidste mange statsministerskaber, og det er jeg glad for. Okay, så altså, ja eller nej, synes du, Mette Frederiksen har været børnenes statsminister? Det synes jeg ikke, hun har. Jakob Mark, tak fordi du kom i Pilestræd. Ja, selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.